De bloemen die spelen in het menselijk leven een zeer grote rol, zij bij vreugd of bij smart. De een geeft je bloemen voor een vorm of reclame, de ander die schenkt ze zo echt uit het hart. Je kunt vaak de mens met een bloem vergelijken, verschillend van soort, geur en kleur, dat is geen mop. De een die ontplooit zich tot roos of tot lelie, de ander die groeit tot een bos onkruid op. De baby toch die is gelijk aan de krokus, de bloem die in lente nieuw leven verkomt. De maagd is gelijk aan een teerroze knopje, waar ieder slechts jeugdkleur en schoonheid bij vond. Maar zie aan de rozen, daar groeien ook doornen, dat wordt vaak met schaam en met schande geleerd. Want menige jongeling die een roosje wou plukken, die heeft zich gemeen aan die doornen bezeerd. De bruid is een bloem voor haar bruigom ontloken, ze is als een boeket die uit liefde zich gaf. Helaas dat de bloemen zo gauw soms verwelken, want dat ondervond menige man tot zijn straf. De jeugd en de schoonheid valt gauw uit haar zetels, want is soms het huwelijk een poosje aan de gang. Verandert ze roosje in zo'n bos brandnetels, en hij zit op de blaren met één levenslang. Reeds bij de geboorte ontvangen we bloemen, ze stralen bij het wiegje verblijd en verrukt. Hoe schamel maar rijk toch is het veldboeketje, wat het kind nog naïef voor zijn moedertje plukt. De bruidsboeket spreekt van geluk in nieuw leven, het is het schoonste geschenk wat je een vrouw eenmaal gaf. En als eenmaal later onze ogen zich sluiten, dan dekken de bloemen als vrienden ons graf. Want het schoonste toch wat de natuur ons hier gaf, wat groot en wat klein steeds zal roemen, onze innigste vrienden van wieg tot aan het graf, zijn bloemen, bloemen, bloemen.